Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Hud suremizin 98. ayeti kerimesinden başlayacak. Bir önceki dersimizde suremizin 96 ve 97. ayeti kerimelerini okumuştuk. Rabbimiz o ayeti kerimelerde şöyle buyurmuştu: biz gerçekten Musa'yı mucizelerimizle, gerçek bir yetkiyle gönderdik. Peygamber olarak görevlendirdik. Nereye? Firavun ve seçkin çevresine. Oysa o insanlar Firavun'un buyruğuna uydular. Ama Firavun'un kanun ve sistemi hiçbir şekilde sağduyu ürünü olmayıp doğruya iletici de değildir demişti bir önceki dersimizde. Bugün devam ediyoruz. 98. ayetten itibaren Rabbimiz buyuruyor ki: yakdumu kavmehu yevmel kıyame fe evredehumun nar ve bi'sel virdul mevrud. Bu yüzden Firavun kıyamet günü toplumunun önüne düşüp bu dünyadaki hak olmayan yönetiminin sonucu olarak onları ateşe sürükleyecek. Sürüklenecekleri yer ne kötüdür. Er lider kendisine uyanları kıyamet günü mahşer yerine getirecek. Cennetlikse cennete, cehennemlikse cehenneme götürecek. İşte Firavun da kıyamet günü kendisine inanan, kendisinin arkasında giden kimselerin önüne düşecek. Yakdumu kavmehu yevmel kıyame. Ama götüreceği yer neresi onun? Götüreceği yer fe'uradehumun nar, ateştir. Kendisine uyanları Firavun ateşe götürecek. Ateşin içine atacak. Kendisiyle birlikte ateşin içine atılacaklar hepsi. Bi'sel virdul mevrud. Evet. Ne kötüdür, ne dehşetli sürüklenecek yerdir, ne kötü gidilecek yerdir orası. Ve utbi'u fi hazihi la'neten ve yevmel kıyame bi'sel riftul merfud. Öyle ya, bu dünyada da Allah'ın laneti kovaladı durdu onları. Kıyamet gününde de aynen öyle olacak. Onlara verilen bu bahşiş ve yardım ne kötüdür. Kendisi de kendisine uyanlar da cehennemi boylayacaklar. Kendisi de hem bu dünyada Allah'ın lanetine maruz kaldı, Allah'ın rahmetinden uzak kaldı, kıyamet gününde de aynı şekilde uzak kalacak. Sadece Firavun değil. Firavun ve onun yolunda gidenler, Firavun'dan önce de aynı şekilde Firavun'un yolundan giden herkes. Firavun tek değildir. Mısır dönemindeki, Musa aleyhisselam dönemindeki yaşayan Firavunlara burada söz ediliyor. Ama yeryüzünde Firavun çok. Tarihin her döneminde Firavunlar çoktur. Firavunluk yapanlar çoktur. Firavunca gelip geçenler çoktur. Firavun'un yolunu ve yordamını kendilerine hayat tarzı kabul edenler çoktur. İşte hepsinin gideceği yer cehennemdir. Bu dünyada da lanet vardır onlara. Allah'ın rahmetinden uzaktır onlar. Ahirette de zaten lanetin içerisine düşeceklerdir onlar. Evet, Rabbimiz böylece tüm yeryüzünde Musa'ya uymayanlar, tüm yeryüzünde Allah'ın gönderdiği elçilere uymayan kimseleri, Firavun'a uyan kimseleri, Firavun'un arkasında giden kimselerin gidecekleri yerin cehennem olduğunu bize bildiriyor. Ne kötü yerdir orası, ne kötü duraktır orası. Yüzüncü ayet, Hud suresi 100. Zalike min enba'il kura nekussuhu aleyke minha kaimun ve hasid. Evet. Ey peygamber ve onun yolunda gidenler, ahir zamanda yaşayan insanlar, Kur'an geldikten sonra dünyaya gelen insanlar, tüm bu anlatılanlar, evet, toplumları helak olmuş memleketlerin haberlerindendir. Sizin haberiniz yoktu biz bunu size bildirmeseydik. Şu haberleri size aktarmasaydık, duyurmasaydık, sizin bundan haberiniz yoktu ve olmayacaktı. İşte Firavun'u da, kendisine uyanları da cehenneme götüreceği haberini size biz verdik. Firavun gibilerin de hepsinin gideceği yerin cehennem olduğunu haberini size biz verdik. Öyleyse siz dikkat edin, bütün yeryüzünde Firavun ve Firavun'a benzeyen kimselerin arkasına düşenlerin gideceği yer cehennemdir. Bunlar bu şekilde helak olan toplumların haberlerindendir. Senden evvel helak olmuş memleketlerde yaşayan insanların haberlerindendir bunlar. Biz onları sana ders ve ibret olsun diye anlatıyoruz. Evet, bir derstir, ibrettir bunlar. Firavun gücüyle, kuvvetiyle, saltanatıyla, zulmüyle ne oldu? Yok oldu, gitti. Dikkat edin, yeryüzündeki zalimlerin hepsi yok oldu. Yeryüzünde kendi hayat tarzlarını, kendi kanunlarını ve sistemlerini zorla, dayatmacı bir metotla insanlara uyarlamaya çalışanların hepsi yok oldu. Ad kavmi öyle, Semud kavmi öyle, Nuh kavmi öyle, Lut kavmi öyle. Evet, hepsi gittiler. Bütün bunlar da size verdiğimiz haberler cümlesindendir. Evet, şu anda siz yeryüzünde dolaşırken, yeryüzünde gezinirken bu kasabaların, bu köylerin, bu memleketlerin bazılarının izlerini hala görmektesiniz. Ad kavminin harabeleri kumlar içerisinde ama gözüküyor. Uçakla, helikopterle gözüküyor. Semud kavmi gözüküyor. Lut kavmi yerin dibine batmış gözüküyor. Firavun ve piramitleri gözüküyor. Yeryüzünde gezin dolaşım, sizden evvel yaşayanların, sizden evvel bu toprak üzerinde gelip geçenlerin akıbetleri ne olmuş bir bakın. Evet, ne oldu? Hepsi yok oldu gitti. Kimileri gözüküyor, kimileri piramitler gibi, iri iri dağlar gibi gözüküyor gözlerimizin önünde. Kimileri de yok oldu gitti, gözükmüyor. Kimi yerin dibine battı Sodom ve Gomorra gibi, Lut kavmi gibi. Kimi ise gözükmekte, harabeleri gözüküyor. Evet, Ahkaf bölgesi kumlarla kaplanmış. Kum fırtınaları ile harabeler kumların içerisinde kalmış gözükmüyor ama kimileri de gözüküyor. Semud kavminin dağları oydukları gözüküyor. Firavun'un piramitleri gözüküyor. Öyleyse bu geçmişlerin toplumlarından bahseden, geçmiş toplumların hayat hikayelerinden bahseden ve helak edildiklerini size anlatan bu ayeti kerimeler ibret almanız içindir. Bundan ibret alasınız, sizi de aynı şekilde bir felaket yakalayabilir diye. Ad kavmi yok oldu. Semud kavmi yok oldu. Nuh kavmi yok oldu. Lut kavmi yok oldu. Firavun yok oldu. Allah bunca insanlara, bunca toplumlara zulmediyor mu? Hayır, haşa. Allah'ın zulmetmesi mümkün değil. Allah zalim değildir. Zalim olamaz Allah. Ama işte Rabbimiz bu 101. ayette de bu gerçeği bildiriyor bize. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتَهُمْ اَلَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ اَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْب۪يبٍ. Evet. Hud suremizin 101. ayetinde de Allah buyuruyor ki, Rabbimiz buyuruyor ki, biz o helak edilen insanlara asla haksızlık etmedik. Fakat onlar kendilerine yazık ettiler. Fakat onlar Allah'ın rızasına uygun amel yapmak istemediler. Gönderilen peygambere uymak istemediler. Dolayısıyla kendi kendilerine yazık ettiler onlar. Yazık etmeleri kendi kendilerine oldu da o yüzden bu cehennemi hak ettiler onlar. Yaratılış gayesi dışına çıktılar onlar. Gönderilen peygambere ve kitaba uymadı onlar. Rabbinin buyruğu gelince Allah'ı bırakıp da taptıkları tanrılar onlara silinip yok olma ve zararlarını artırmaktan başka bir işe de yaramadı. Putları, heykelleri ve firavunları onlara bir yarar sağlamadı. Hep birlikte Kızıldeniz'de boğuldular gittiler. Tüm ordularıyla birlikte hiç aklına gelmezdi. Firavun Musa'dan ve Müslümanlardan korkuyordu. Bunlar Müslümandır, iman eden kimselerdir diye. Ama orduları yok, bizim hakkımızdan gelemezler. Benim ordularım onlardan çok çok büyüktür. Sayısal yönden de, silah yönünden de büyüktür diyordu. Ve güveniyordu kendisine. Bu yüzden de korkmuyordu. Hiç aklına getirmiyordu denizin içerisinde boğulacağı. Askerlerinin ve kendisinin denizde yok edileceği hiç aklına gelmiyordu. Ama yok oldular. Allah onların işini bitirdi. Evet, hiç kimsenin aklına gelmez. Allah'ın orduları pek çoktur ve değişiktir. Kabe'yi yıkmak üzere gelen Ebrehe ordusu Yemen'den gelmiş. Evet, bu ordu Kabe'yi yıkacaktı. Mekkelilerin silahı olmadığını, askeri güçlerinin olmadığını da biliyordu. Ama korkmuyordu. Gökten bir kuş gelecek, kuş sürüleri gelecek. Bunlar ağızlarında bir tane, ayaklarında da iki tane bomba taşıyacaklar. Bombaların büyüklüğü nohutla mercimek arası kadar. Atacaklar ve 60 bin kişilik ordu yok edilecek. Hiç akıllarına gelmiyordu. Zulmetti, Kabe'yi yıkmaya gidiyorum dedi. 60 bin kişilik orduyu hazırladı ve orada Allah'ın gönderdiği kuşlar ordusuyla yok edildi. Firavun da hiçbir şekilde suyun içinde boğulacağını aklına dahi getirmiyordu. Musa aleyhisselam Kızıldeniz'de kupkuru bir yol açtı Allah ona, geçtiler. Bunlar da o yolu görünce hemen girdiler oraya. Acaba sular kavuşur da boğulur muyuz diye düşünmediler. Neticede sular içerisinde boğulup gittiler. وَكَزَٰلِكَ اَخْسُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ اِنَّ اَخْسَهُ اَل۪يمٌ شَد۪يدٌ Evet. Rabbimiz işte bu ayeti kerimede de buyuruyor ki onların putları, heykelleri, firavunlar onlara bir yarar sağlamadı. İşte senin Rabbin varoluş gayesine aykırı hareket eden kentlerin, toplumlarını böylece kıskıvrak yakalayıverir. Şüphesiz ki onun yakalaması çok şiddetli ve çok zorludur. Evet, Allah'ın yakalaması çok şiddetli ve çok zorludur. Allah yeryüzündeki insanları böyle çabucak yakalayıverir. Sen ona karşı gelirsen, sen onun peygamberine karşı çıkarsan, sen onun peygamberine zulmedersen, haksızlık edersen, Müslümanlara zulmedersen, değişik bir ordusuyla seni Allah yok edebilir. Ve kezalike ahsu rabbike izâ ehazel kura ve hiye zalime. İnne ahsehu elîmun şedîd. Evet. Senin Rabbin varoluş gayesine aykırı hareket eden zalimlerin, kentlerin, toplumlarını böylece kıskıvrak yakalayıverir. Onun yakalaması çok şiddetli ve zorludur. Evet, 103. ayet. İnne fî zâlike le âyeten limen khâfe azâbel âhire zâlike yevmun mecmûun lehun nâz ve zâlike yevmun meşhûd. Gerçek şu ki bütün bu anlatılanlarda ahiret azabından korkanlar için apaçık bir ders ve uyarı vardır. Evet, Firavun'dan bahsediliyor. Uyarı ve ders var. Nemrut'tan bahsediliyor. Uyarı ve ders var. Ad kavminden bahsediliyor. Uyarı ve ders var. Semud'dan bahsediliyor. Lut'tan bahsediliyor. Nuh'tan bahsediliyor. Evet, hepsinde uyarı ve ders var. Dinleyenler için birer uyarı ve ders var hepsinde. Evet, hepsinde ders ve ibret vardır. O günkü bütün insanlık bir araya gelecektir ve o gün her şeyin tüm açıklığıyla ortaya serildiği bir gün olacaktır. Her şey belgelenecek. Dosyalar tutulmuş, herkesin önüne dosyası açılıverecek. Şahitler hazır, her şey ispatlanmış vaziyette o gün ortaya dökülüverecektir. وَمَا نُؤَخِّرُهُ اِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ Evet, o günü ancak bizim bildiğimiz bir vakte kadar geciktiriyoruz. O gün ne zamandır soruyorlardı. Tüm kafirler peygamberlere soruyorlar. Kıyamet ne zaman gelsin de görelim. Benim elimde bir şey yok diyordu peygamberler. Allah ne zaman tayin ettiyse o gün gelecektir. Evet, Allah'ın tayin ettiği vakit ne zamansa o gün o mutlaka gelecektir. وَمَا نُؤَخِّرُهُ اِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ Allah sayılı bir günün sonuna onu getirmiş koymuş. Ne zaman bilmiyoruz. Ömrümüz ne zaman onu da bilmiyoruz. Ne zaman öleceğimizi de bilmiyoruz. Dünyanın ömrünün ne zaman sona ereceğini de biz bilmiyoruz. Evet, Allah onu belli bir süreye yerleştirmiş. O gün gelince, onun vakti saati olunca o da gerçekleşecektir. Evet, 105. ayet. يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ O gün gelince, Allah'ın izni olmaksızın kimse konuşamayacaktır. Evet. يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهِ Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan konuşamayacak. bu cesareti kendinde göremeyecek. Yani ağızlar tutulmuş, ağızlara fermuarları çekilmiş vaziyette olacak, kimse konuşamayacak. O gün bir araya getirilenlerden kimileri felakete uğramış, üzüntülü ve mutsuz, kimileri de mutlu ve sevinçli olacaklar. Müslümanlar mutlu olacak, sevinçli olacak. Kafirler, müşrikler, münafıklar, ateistler, dinsizler, imansızlar, Allah peygamber tanımayanlar ise şakî olacak. Yani sıkıntılı olacak. Yani üzüntülü olacak, mutsuz olacak. Müslümanlar ise mesut ve bahtiyar olacaklar o kıyamet günü, o mahşer günü. 106. ayet: Femmellezine şakû fefinnâri lehum fîhâ zefîrun ve şehîk. Evet. Rabbimiz bu ayeti kerimede de bakın, o gün mutsuz olanlar dünyadayken yaptıklarından dolayı ateşte yaşayacaklar ve orada ah çekip inleyeceklerdir. Ateşin içerisinde yanacak ve bir sürü gürültü, çığlık. İnsanlar bugün bile bulduklarını söylüyorlar. Yer altından bazı gürültüler geliyor, herhalde cehennemin sesleri diyorlar. Ama yine de halen gavurluğuna devam ediyor insanlar. Madem cehennemin sesi böyleyse, orada insanlar böyle vaveyla koparacaklarsa, gel iman et, Allah'a kul ol. Her geçen gün ölüme yaklaşmaktasın. Her geçen gün kıyamet yaklaşmakta. Cehenneme düşüp de böyle bağırışıp çağırışanlardan olma. Ama insanlar bilgisayardan, internetten böyle gürültüleri tespit ediyor ve onu dinliyor. Cehennemin gürültüsü bağırıyor insanlar diyor. Tamam, madem tespit ettiyse gel Müslüman ol, gel Allah'a kul olmaya çalış. Evet. فَاَمَّلَّذ۪ينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ ف۪يهَا زَف۪يرٌ وَشَه۪يقٌ. Evet. İşte Rabbimiz bu ayet-i kerimede bu manzarayı anlatıyor zaten. Bu manzarayı, bu ayet-i kerimeyi dinleyince internetten o gürültüleri almaya gerek yok zaten. Allah diyor işte. Evet. O gün o mutsuz olanlar, o bedbaht olanlar, o şekavet sahibi olanlar dünyadayken yaptıklarından dolayı ateşte yaşayacaklar ve orada ah vah çekip inleyeceklerdir. İnim inim ses gelecek orada. İşte gerek yok internete. 14 asırdır Rabbimiz oradaki insanların iniltisini ve vızıltısını bize, ah vah çekmesini bize anlatıyor. Gerek yok ona. Haydi gerek var diyelim. Peki niçin hala imana gelmiyor bu insanlar? Bunları yakalayanlar, tespit edenler niçin hala Allah'a kul olmuyorlar? Evet, kul olsunlar öyleyse. Allah Kur'an'da 14 asır evvel haber vermiş. 14 asırdır okunuyor bunlar. İnsanlar değişik modellerle, değişik bilgisayar ortamında, internet ortamında, değişik ortamlarda da haydi cehennemin sesini duydular diyelim. Gelin öyleyse iman edin. Hep birlikte duyduğunuz bu sesi Müslüman olun demiş oluyor Rabbimiz. Değişik bir ayet olarak bu kanalda da Müslümanlara ibret olarak o sesi duyurmuş ise. Evet, 107. ayet: Halidine fiha ma damatis semawati vel ardı illa ma şa'a rabbuk inne rabbeke faalun lima yurid. Ve Rabbin aksini dilemedikçe, gökler ve yer durduğu müddetçe orada kalacaklardır. Çünkü Rabbin her istediğini yapandır. Orada ebedi kalınacak. Cehenneme düşen o insanlar, ah vah çekenler, inim inim inleyenler, orada kaç gün, kaç ay, kaç sene ebedi olarak kalacaklar. Gökler ve yer durduğu müddetçe. Yani Allah'ın sistemi yeryüzünde var olduğu müddetçe onlar orada ebedi kalacaklardır. İnne rabbeke faalun lima yurid. Çünkü Rabbim istediğini yapandır. Rabbimizin, Allah'ımızın müşaviri yok, müsteşarı yok, danışma meclisi yok. Kendisi istediğini istediği gibi yapandır. Kimse ona akıl vermez. Kimse ona yol ve yordam tarif etmez. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ سُعِدُوا. Evet, sıra geldi mesutlara, bahtiyarlara, cennetliklere, mutlu olan kimselere. Evet, o mutlu olan kimseler de fefil cenneti, cennette olacaklardır. Halidine fiha ma damatis semawati vel ardu illa ma şaa rabbuk. Evet, onlar da gökler ve yer durduğu sürece orada duracaklardır. Dünyadaki yaptıkları iyi amelden, kulluktan dolayı Allah'ın emrine isyan etmeyip itaat ettiklerinden dolayı onlar da bu dünyadaki yaptıkları bu iyi amellerden dolayı cennette yaşayacaklar ve Rabbin bunun aksini dilemedikçe gökler ve yer yerinde olduğu sürece ardı arkası kesilmeyen bir lütuf olarak cennetlerde kalacaklardır. Ataen gayra meczuz. Ardı arkası kesilmiyor. Şimdi iklim münasebetiyle, mevsim münasebetiyle bazı meyveler yok. Ama orada her mevsim, gece gündüz her şey var. Yazı kışı yok, bittisi tükendisi yok, mevsimi geçti yok. Her şey her dönemde orada bulunacak. Ataen gayra meczuz. Evet. Orada Allah'ın bir lütfu olarak ardı arkası kesilmeyecek şekilde her şey orada bol bol olacak. Müminlerin, Müslümanların, oraya giren kimselerin Allah'ın verdiği bir lütfuyla orada onlardan istifade etmesi için. 109. ayet. Fela teku fi miryetin mimma ya'budu haulai ma ya'buduna illa kema ya'budu abauhum min qablu ve inna lemuvaffuhum nasibahum gayra menkus. Ey peygamber, artık bu kafirlerin yaptıkları şeylerin kendilerini felakete sürükleyeceğinden hiç kuşkun olmasın. Ne Ebu Cehil'e kalacak bu dünya, ne Ebu Leheb'e, ne Firavun'a kaldı, ne Nemrut'a, ne Ad kavmi, ne Nuh kavmi, ne Lut kavmi kalmadı. Allah hepsini değişik felaketlerle burada yok etti. Ahirette ebedi cehennemine atacaktır. Dolayısıyla senin de kuşkun olmasın ey peygamber. Ebu Cehil de bir gün helak olup gidecek, Ebu Leheb de yok olup gidecektir. Onların ahmakça tapınıp durdukları şeyler, atalarının da vaktiyle tapındıkları şeylerdir. Biz de onların cezalarını eksiksiz vereceğiz. Ebu Cehil ve Ebu Leheb diyordu ki, atalarımızı bu putlara tapar halde bulduk, dolayısıyla biz de tapacağız. Atalarımızı bu putları yapar ve tapar bulduk, biz de aynısını yapıyoruz diyorlardı. Rabbimiz de diyor ki, وَاِنَّا لَمُغَفُّهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوسُ. Biz de eksiksiz onların cezasını vereceğiz. Puta tapmak neymiş? Putun arkasında gitmek neymiş? Puttan emir almak neymiş? İnsanlardan emir almak neymiş? Onu göstereceğiz. 110. ayet. Hud suresi 110. وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ ف۪يهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَاِنَّهُمْ لَف۪ي شَكِّمْ مِنْهُ مُر۪يبٍ. Ve gerçek şu ki, biz Musa'ya da öz olarak aynı nitelikleri içeren bir kitap olan Tevrat'ı verdik. İnsanların bir kısmı ona karşı kendi görüşleriyle karşı çıktılar. Evet, Musa'ya verilen Tevrat'a karşı çıktılar. Peygamberimize verilen Kur'an'a karşı çıktılar. İnsanlar Allah'tan gelene karşı çıkıyor. Evet, Musa Aleyhisselam'ın da kitabına ve kendisine karşı çıktılar. Eğer Rabbin tarafından önceden takdir edilmiş bir karar olmasaydı, şüphesiz aralarında hemen hüküm verilmiş ve hak eden cezasını bulmuş olurdu. Şüphesiz ki Mekkeliler bu Kur'an hakkında ciddi bir şüphe ve güvensizlik içindeler. Evet, Mekkeliler de Kur'an acaba Allah sözü mü, peygamberin kendi uydurduğu söz mü diyorlardı. Şüpheleri vardı. Ama Allah insanlara mühlet veriyor, zaman tanıyor, imkan tanıyor. Acaba iman ederler mi? Bir ömür veriyor. 40, 50, 60, 70, 80 sene. Acaba bu ömür içerisinde imana yanaşırlar mı, yaklaşırlar mı diye. İşte Rabbimiz zaman tanıyor, mühlet tanıyor. İnsanlar iman etsinler, imana yanaşsınlar diye çeşitli vesilelerle peygamberleri tarafından mucizeler gösteriyor. Acaba iman ederler mi diye. Ama etmediler. Pek çoğu cehennemlik oldu. Bu dünyada da belalarını buldular. Ahireti de ebedi cehenneme düşecekler. Evet. 111. ayet. Ve in kullen lemma leyuvaffiyennehum rabbuke a'malahum. İnnehu bima ya'maluna habir. Şüphesiz senin Rabbin hepinizin de amellerinin karşılığını eksiksiz verecektir. Çünkü o onların edip eylediği her şeyin farkındadır. Allah Müslümanın da ne yaptığını bilmekte, kafirin de ne yaptığını bilmektedir. Hepsi kayda geçiyor. Allah bilmesine rağmen melekler görevlendirmiş, o melekler kaydediyorlar. Dosyalıyorlar, dosyaları tutuyorlar. Kıyamet günü Allah'a takdim edecekler. Bizi görevlendirdiğin şu kuluyum dosyası şu. Bu cehennemlik olarak hayatını bitirdi, tüketti diye. İnanmazsa kişi, melekler bana gıcık kapmışlar, ondan yazmışlar diyebilir mi? Haydi diyeceğini kabul edelim. Allah kendisi bilmesine rağmen, melekler kaydetmesine rağmen, dosyalar tanzim edilmesine rağmen yine böyle bir itiraz ederse kişi elleri, ayakları, derileri konuşacak. Evet, ben filan gün filan yerde şu hatayı işledim, şu suçu yaptım, dilim şöyle söyledi, kalbim bu şekilde hareket etti, ellerim, ayaklarım beni buraya götürdü, şu işi yaptırdı diye bütün vücudunun organları konuşuverecek. Diyecek ki ey organlarım, niçin benim aleyhime şahitlik yapıyorsunuz? Yapmayın böyle. Organları diyecek ki, derileri diyecek ki, her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturuyor. O yüzden söylemek mecburiyetindeyiz. Elimizde olan bir şey değil diyecekler. İşte kıyamet günü insanların yapıp ettiği her şeyi Allah bilmesine rağmen, meleklere bunları kaydettirmesine rağmen, zabıtlar ve dosyalar elde olmasına rağmen, kişi itiraz ederse bu şekilde insanın derisi ve organları da konuşuverecek. İşte bu ayet-i kerimesinde de Rabbimiz buyuruyor ki, ben her şeyden haberim var. Yeryüzündeki yarattığım insanların yapıp ettiği her şeyden haberim var. Müslümanın yaptığı Müslümanca hareketten, kafirin yaptığı kafirce hareketten de haberim var. Ve hepsinin de karşılığını ben mutlaka vereceğim. Karşılıklarını mutlaka bulacaklar. 112. ayet. Festekim kema umirte ve men tabe ma'ake ve la tedgav innehu bima te'amelune basir. O halde sen ve beraberinde tevbe edenler emrolunduğumuz şekilde doğru yolu tutun. Sizden hiçbiriniz büyüklenip Allah tarafından konulmuş sınırları aşmasın. Çünkü unutmayın ki yaptığınız her şeyi O görüyor. Festekim kema umirte. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Nedir emirler? Kur'an'daki her bir yapılması gereken iş emirdir. Yasaklananlar da nehidir. Yani Allah onlardan yasaklamıştır. Faizi yemeyin. Allah'ın haramlarından, yasaklarındandır. Zinayı yapmayın. Allah'ın haramlarından ve yasaklarındandır. Namazı kılın, zekatı verin, doğru olun. Allah'ın emirlerindendir. İşte Allah Müslümanlara diyor ki emrolunduğunuz gibi dost doğru olun. Hatanız olabilir, kusurunuz olabilir, eksiğiniz olabilir. Tevbe edin, bana dönün, bana yönelin, bağışlanmanızı isteyin. Ama benim yolumda olun. Benim yolumda olduğunuz zaman içinde şeytan ve tüm şeytani güçler sizi aldatmaya çalışabilir, aldatabilir. O günahlarınızdan, kusurlarınızdan dolayı benden bağışlanmanızı isteyin. Ben sizi bağışlayayım. Dolayısıyla Rabbimiz festekim kema ümirte ilk indiği anda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, ondan sonra da ona uyan insanlara, o peygamberi ben peygamber olarak kabul ettim. Onun getirdiği kitabı ben anayasa olarak, şeriat olarak kabul ettim diyenlere Rabbimiz festekim kema ümirte diyor. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Allah'ın emirlerini dost doğru yerine getirmeye çalış. Müslümanca hareket et. Değilse aşırı gidersen, azgınlık yaparsan, şeytana uyarsan, zaten niye yapıp ettiğini ben bilmekteyim, seni cehenneme atarım. Değilse hatalarını, kusurlarını bağışlayarak seni cennetlik ederim buyuruyor Rabbimiz. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاءَ سُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. Evet. Yaratılış gayesi dışında yaşayanlara eğilim göstermeyin. Zalimlere arkadaşlık yapmayın. Zalimlere destekçi olmayın. Zalimleri hiçbir şekilde desteklemeyin. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا. Zalim nedir? Yaratılış gayesi dışında yaşayandır. Her türlü zulmü işleyen, en büyük zulmü işleyen odur. Allah'ın emrine göre yaşamayı istemeyen zalimdir. Allah'ın gönderdiği kitabı yeryüzünden kaldırıp yerine kendi kanununu, anayasasını yerleştiren zalimdir. Allah'ın dışındaki sistemleri benimseyenler zalimlerdir. O sistemlerin yeryüzünde egemen olmasını isteyenler zalimlerdir. İşte Rabbimiz de bu ayeti kerimede buyuruyor ki, Hud suresi 113, وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا. Zalimlere asla, yaratılış gayesi dışında yaşayanlara asla eğilim göstermeyin. Onlarla birlikte olmayın. Onlara destekçi olmayın. Onlara yardım etmeyin. Yoksa فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ, ateş size dokunur. Evet. Ateş size dokunur. Allah'tan başka koruyucumuz olmadığına göre o zaman onun tarafından da yardım edilmez size. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا. Zalimlere destek vermeyin. Zalimlerle birlikte olmayın. Zalimlerle beraber olmayın. Yaratılış gayesi dışında yaşayan ve insanlara da yaşatmak isteyenlerle birlikte olmayın ki فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ, siz ateşe düşersiniz. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَا, Allah'ın dışında hiçbir kimse size yardım edemez. Allah da yardım etmez zaten böyle yaparsanız. Zalimlere yandaş olursanız, destekçi olursanız Allah da size yardım etmez zaten. Evet, 114. ayet. Hud suresi 114. وَاَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُسْحِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. Gündüzün başında ve sonunda, bir de gecenin erken saatlerinde namaz kılmaya devamlı ve duyarlı ol. Beş vakit namazını tam kıl. Evet, namazına devamlı ve duyarlı ol. Gündüzün başlangıcında sabah namazını kıl. Gündüzün bitiminde akşam namazını kıl. Geceleyin vitir namazını ve yatsı namazını kıl. Arada da öğle ikindiyi kaçırma. Namazına devamlı ve duyarlı ol. Çünkü iyilikler kötülükleri siler süpürür gider. İnnel hasenat yusibne seyyiat. Evet. Yaptığın her iyilik, her sevap bir kötülüğü siler ve süpürür. Zalike zikra lizzakirin. Evet. Allah'ı hatırında tutanlar için bir öğüt ve hatırlatmadan ibarettir bu söylenenler. Namazını kıl, gece gündüz beş vakit senin için farz kılınan namaza devamlı ve duyarlı ol. Bu hatırlamasını bilenler için, öğüt almasını bilenler için bir hatırlatma ve öğütten ibarettir. Gel sen de namazını kıl. Namazını ihmal etme. Namaza vakit ayıramıyorum deme. Namaz Müslümanım diyenin zaruri yapması gereken ibadettir. Evet. Mutlaka namazını kıl. Allah namaz kılanların ecrini zayi etmeyeceğini beyan buyuruyor. Vasbir fe innallaha la yuzi'u ecral muhsinin. Ve her türlü zorluğa karşı dirençli ol. Sabret. Namaza karşı sabırlı ol. Sonuna kadar dayan. Çünkü Allah iyilik yapanların hak ettiği karşılığı hiçbir şekilde boşa götürmez. Bir ay, iki ay namaz kılıyor, bırakıyor. Niye? Bitmiyor mu diyor. Bitmedi bu. Bitiversin istiyor herhalde. Bitmez. Yemek yemek de bitmiyor. Niye devam ediyorsun? Tuvalet ihtiyacı da bitmiyor. Niye gidiyorsun oraya? Evet. Aynen yemek yeme ihtiyacı neyse, tuvalete gitme ihtiyacı neyse, namazda aynı şekilde ihtiyaçtır. Kılacaksın. Sabırlı ve dirençli olacaksın. Namaza karşı sabırlı ve dirençli olmak ne demek? Akıl bari olduğun günden itibaren ölünceye kadar namazını kılacaksın. Namazsız Müslüman olunmaz. Müslüman mutlaka namazını kılar. Namazsız bir Müslümanlık modeli yoktur ve olamaz. Müslüman mutlaka namazını kılacaktır. Vasbir fe innallaha la yuzi'u ecral muhsinin. Sabret, dirençli ol, namaza karşı devamlı ve duyarlı ol. Allah iyilik yapanların ecrini zayi etmez. Evet, 116. ayet. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُلِي بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ اِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا اُتْرِفُوا ف۪يهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. Sizden önceki nesillerden akıl ve idrak sahibi kimselerin yeryüzünde insanları bozgunculuk yapmaktan engellemeleri gerekmez miydi? Her nesil, her toplum, Allah'tan gelene kulak veren, peygamberin peygamberliğini kabul eden her kişi mutlaka insanları kötülüklerden sakındırması gerekir. Kötülüklerde engel olması gerekir. İşte Rabbimiz bu şekilde beyan buyuruyor. Sizden evvelki geçenler de aynı görevin görevlileriydi. Böyle yapmaları gerekmez miydi? Fakat onlar arasından ancak kendilerini kurtardığımız pek az kişi böyle yaptı. Varoluş gayesine aykırı davrananlar ise, zalimler ise kendilerine verilen refahın peşine düşüp şımardılar da günaha gömülüp gittiler. Evet. Yeryüzünde Allah ve peygamber tanımayanlar, Allah'ın sistemini ve peygamberin peygamberliğini, elçiliğini kabul etmeyenler, inanmayanlar zalim olarak günaha batıp giderek yeryüzünde konfor içerisinde şımardılar ve yaşayıp gittiler. Ama sonuç helak, sonuç perişanlık, sonuç dünyada da Allah'ın laneti, ahirette de Allah'ın laneti oluverdi. 117. ayet. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْرِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ Yoksa senin Rabbin birbirlerine karşı dürüst davranıp haksızlık yapmadıkları ve insanlık dışı tarzda davranmadıkları sürece toplumları haksız yere yok edecek değildir. Allah iyi olan toplumları helak etmemiştir, iyileri kurtarmıştır, zalimleri helak etmiştir. Evet, insanlar iyilik yaparken, ıslah üzere olurken, insanlara dini ve dini bilgileri, görevleri aktarırken Allah onları helak etmemiştir. Allah'ın helak ettiği toplumlar kendi yolundan çıkan toplumlardır, peygambere inat eden toplumlardır. İşte Rabbimiz bu şekilde bunu da bize bildirdi. 118. ayet. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِف۪ينَ Rabbim dileseydi bütün insanlığı Allah'a inanan tek bir ümmet yapardı. Fakat o doğru yolu göstererek insanları seçecekleri yollarda özgür bıraktı. Ve böylece insanlar farklı görüşlerin peşinde koşmaya devam edeceklerdir. Allah dileseydi insanları da melekler gibi hepsini iman üzere yaratırdı. Meleklerin kafiri yok, müşriki yok, münafığı yok, hepsi mümin. Hepsi Müslüman, hepsi Allah'ı tesbih eder, hepsi Allah'a kulluk ederler. Ama Allah öyle murad etmemiş. İnsanlara akıl ve irade vermiş, doğruyu seçme yeteneği vermiş. Evet, siz de gönderdiğim peygambere ve kitaba uyarak, iradenizi bu yolda kullanarak, seçeneğinizi bu yolda tercih ederek cenneti elde edebilirsiniz veya kafirlerin yolunda giderek cehennemi kazanırsınız demiş. 119 İlla men rahime rabbuk ve lizalike halakahum ve temmet kelimetu rabbike le emle enne cehenneme minel cinneti ve nasi ecmain. Pek tabii Rabbinin acıdığı kimseler bu farklı görüşlerin dışında kalarak doğru yolu bulanlardan olmuşlardır. Oysa Allah onları serbest bırakarak doğru veya eğri yolları kendileri özgürce bulabilsinler diye yaratmıştır. Bu yol gösterme nimetine karşı gelenler için Rabbinin muhakkak ki ben cehennemi tüm cinlerden ve insanlardan layık olan kimselerle dolduracağım sözü yerini bulmuş olacaktır. İnsanlar Allah'ın gönderdiği peygamberlere ve kitaplara uyarak hayatlarını tanzim ederlerse kurtulacaklar. Değilse inanmayan cinler ve insanlar topluluğuyla cehennem doldurulacaktır. Allah'ın bu sözü de yerini bulacaktır. وَكُلَّنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُسَبِّتُ بِهِ فُعَادَكَ وَجَاءَكَ ف۪ي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْئِزَةٌ وَزِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ Böylece peygamberlerin haberlerinden senin kalbini sağlamlaştıracak her şeyi sana anlatıyoruz ki sana gerçekler ulaşmış olsun. Müminlere de böylece bir öğüt ve hatırlatma gelmiştir. Evet, bütün bu haberler, bütün bu anlatımlar Allah tarafından bize anlatılıyor, aktarılıyor, duyuruluyor ki Müslümanlar bu haberler karşısında kalpleri rahatlasın, rahata ersin, kafirler de korksunlar. Bizden evvel atalarımızı değişik felaketlerle yok eden Allah bizi de yok eder diye imana gelsinler. Ama insanlar bunca hatırlatmaya öğüte rağmen yine de yaklaşmıyorlar, yine de yanaşmıyorlar. Evet, 120. ayet bu şekilde bize bildirmiş oldu. Allah'a inanmayanların, Allah'ın gönderdiği peygambere ve kitaba uymayanların akıbetini. 121. ayet, bakınız ne diyor. وَقُلْ لِلَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا اِنَّا مُنْتَظِرُونَ. Evet, 121 ve 122. ayeti kerimelerde de Rabbimiz buyuruyor ki, inanmayanlara şöyle söyle, artık elinizden ne geliyorsa yapın. Ben bir peygamber olarak size meydan okuyorum, devletinize meydan okuyorum, milletinize meydan okuyorum. İnanmayanların tümüne ben bir peygamber olarak meydan okuyorum. Elinizden ne geliyorsa bana yapın. Ama bilin ki biz de Allah yolunda elimizden geleni yapacağız. Tebliğimizi, davetimizi sürdüreceğiz. Ve olacak olanı bekleyin bakalım. Doğrusu biz de bekleyeceğiz. Başınıza nasıl bir musibet geleceğini biz de gözetlemekteyiz. Siz de bekleyin bakalım ne olacaksa akıbeti demek suretiyle Rabbimiz peygamberinin diliyle o günkü toplumlara böylece meydan okutmuştu. Evet, 123. ayet, sonuncu ayet. Böylece bu sure bitiyor, Hud suresi bitiyor. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ وَاَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Göklerin ve yerin vahiyle bilinip akıl ve duyularla bilinemeyen tüm gerçekleri Allah'ın elindedir. Bütün işler ona döndürülük gitmektedir. Döndürülmektedir. Bütün işlerin sonunda netice hükmünü o verecektir. Bu dünyada başlangıcında da o hüküm vermiştir. Sonunda yine hükmü o verecektir. Ve bütün işler ona döndürülecektir. Bütün insanların yapıp ettikleri doğru eğri hepsi orada belirlenecektir. Öyleyse sen de ona kulluk et. فَاَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. Ona güven, ona dayan, çünkü Rabbim yapıp ettiklerinizden asla habersiz değildir. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Gel sen de Hud suresini okuyan, dinleyen, anlayan, sen de bu ayetleri insanlara anlat, aktar, duyur. Allah diyor ki, her şeyin bilinmeyenini ben bilirim. İnsanların akılla, duyularıyla bilemeyecekleri şeyleri ben bilirim. Her şey döndürülüp dolaştırılıp benim huzuruma getirilecek. Mahkemenin büyüğü benim huzurumda kurulacak. Dolayısıyla ben her şeyi size o zaman haber vereceğim. Doğru yanlış hepsi ortaya çıkacak. Öyleyse sen de Allah'a kulluk et, ona ibadet et, ona güven, ona dayan. Çünkü senin Rabbim yapıp ettiğiniz hiçbir şeyden habersiz değildir. Her şeyden haberi vardır. Evet, bugünkü dersimizde de Hud suremizin 98. ayet kerimesiyle sonuncu ayeti olan 120. ayet kerimesini okumuş olduk. 123. ayet kerimesiyle bu sureyi bitirdik. İnşallah bir sonraki dersimizde Yusuf suremizden en güzel hikaye, en güzel kıssa olarak anlatılan, kitabımızın en güzel kıssası olarak anlatılan Yusuf Aleyhisselam'ın başına gelip geçenleri okumaya, öğrenmeye çalışalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.